Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 18 dzień czerwca, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Kolejne protesty wyborcze nadesłane pocztą wpływają do Sądu Najwyższego. Jest już ich około 6 tysięcy. W Łódzkiem nie powstaną centra integracji cudzoziemców. Planowano zbudować 5 takich ośrodków. Węgrzy przeciętnie zarabiają o wiele mniej niż Polacy, chodzi nawet o 2000 zł. Do Sądu Najwyższego zmierzają jeszcze protesty wyborcze wysłane pocztą w związku z przebiegiem wyborów prezydenckich. Tych złożonych drogą tradycyjną jest około 6 tysięcy. Teraz trwa ich rejestrowanie w systemie. Taka liczba zarejestrowanych skarg oznacza, że przebieg wyborów prezydenckich kwestionowano częściej niż w rekordowym dotąd 2020 roku. Wówczas do Sądu Najwyższego trafiło niemal 5800 protestów od wyborców, komisarzy i pełnomocników wyborczych. W przypadku wszystkich zarejestrowanych spraw Sąd Najwyższy będzie je teraz grupować i rozpatrywać na posiedzeniach łącznych w ciągu 2 tygodni. Wszystko po to, by do 2 lipca podjąć ostateczną uchwałę w sprawie ważności wyborów, poinformował rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Aleksander Stępkowski. To nie jest tak, że Sąd Najwyższy będzie musiał odbyć tych kilka tysięcy posiedzeń, bo bardzo często to będą na jednych posiedzeniach rozpoznawane protesty, zostaną połączone w jedną sprawę i będą jako ta jedna sprawa rozpoznawane. Do czwartku Sąd Najwyższy otrzymać ma też protokoły z powtórnego przeliczenia głosów z 13 komisji wyborczych. Wyborcy kwestionowali prawidłowość sporządzanych tam protokołów do głosowania, co Sąd Najwyższy uwzględnił. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nie żyje 13-latek, który miał wypadek w Sierakowicach na Pomorzu. W sobotę chłopak bez kasku jechał na hulajnodze. Według policji jechał za szybko i to doprowadziło do wypadku. Przewrócił się, a następnie uderzył głową o ziemię. Niestety wskutek poniesionych obrażeń chłopiec zmarł. Policjanci wykonali niezbędną dokumentację, która pozwoli ustalić szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Powiedziała Aleksandra Filip z policji w Kartuzach. Chłopak po wypadku od razu trafił do szpitala. Od początku lekarze walczyli o jego życie. Nie będzie centrów integracji cudzoziemców w Łódzkiem. Trwającą od miesięcy dyskusję zakończył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Krzysztof Barański. Analiza potrzeb, analiza dotychczasowych projektów, które obsługiwają emigrację, pokazała się, że te zadania, które są realizowane na podstawie centrów i ośrodków, które powstały w latach minionych, po prostu są wystarczające. Dlatego nie powstaną centra integracji cudzoziemców w województwie łódzkim. Początkowo planowano utworzenie w Łódzkiem 5 takich centrów, po jednym w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach oraz 2 w Łodzi. Te plany wywołały protesty wyborcze, zwłaszcza w Piotrkowie, gdzie podczas sesji Rady Miasta dochodziło do burzliwych dyskusji i awantur. Strategia migracyjna zakłada utworzenie niemal 50 centrów integracji cudzoziemców w różnych regionach Polski. Miałyby one pomagać w integracji imigrantów w polskim społeczeństwie. Przeciętny Węgier zarabia po przeliczeniu o ponad 2000 zł mniej niż przeciętny Polak. Dane Węgierskiego Urzędu Centralnego Urzędu Statystycznego pokazują jednak spory wzrost wynagrodzeń w ostatnim roku. Według raportu płacowego za kwiecień średnia pensja brutto na Węgrzech wynosi 657 tysięcy forintów, czyli w przeliczeniu niecałe 7 tysięcy złotych. W Polsce w tym samym okresie przeciętne wynagrodzenie wynosiło nieco ponad 9 tysięcy złotych brutto. Nawet jeśli doliczy się do tego premie i inne dodatki płacowe, to różnica nadal wynosi ponad 1500 złotych. Najlepsze zarobki na Węgrzech można uzyskać w sektorze usług finansowych, potem w informatyce i komunikacji, a także w produkcji energii. Średnia pensja na rękę wyniosła w tym kraju w przeliczeniu 4100 zł. Wynagrodzenia na Węgrzech przez ostatni rok wzrosły o ponad 9%, to nieco więcej niż w Polsce. Prawdą jest jednak to, że realny wzrost, czyli odliczając inflację i inne czynniki, topnieje jedynie do 5% w skali roku. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Duńska Kopenhaga zajęła pierwsze miejsce w corocznym rankingu najlepszych miast do życia. Zestawienie przygotował brytyjski dziennik Economist. Na podium znalazły się także Wiedeń i Zurych. Stolica Austrii została zdetronizowana z powodu 2 udaremnionych ataków terrorystycznych, w tym jednego związanego z koncertem amerykańskiej gwiazdy muzyki pop Taylor Swift. Za najgorsze do życia spośród badanych 173 miast uznano Damaszek. Tuż przed stolicą Syrii znalazły się też libijski Trypolis oraz Dhaka w Bangladeszu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. W środę na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie także możliwe słabe burze. Na termometrach od 17 stopni nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie do 28 stopni na południu. Dziś ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. No i ani w górę, ani w dół stan stały ciśnienia jest przewidywany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Break you, ba ba ba ba ba. Queen, You Don't Fool Me. 10 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Irena Dan, Radek Nałęcz. Jesteśmy z Państwem do 6. Oczywiście w ramach tego porannego spotkania, kolejnego, środowego. Przypominamy, dzisiaj 18 dzień czerwca, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jest to 169 dzień 2025 roku. 18 dzień czerwca, coraz bliżej do czerwcówki tak zwanej. No i właściwie za chwilę, już lada moment, ten dłuższy weekend się rozpoczyna. Zaglądając na wp.turystyka.pl, a może odwrotnie, turystyka.wp.pl, czyli serwis turystyczny wirtualnej Polski. Długi weekend czerwcowy wypada w tym roku wyjątkowo późno, więc zachęcił turystów do wielu rezerwacji nad morzem. Jeszcze miesiąc temu Sopot wygrywał pod tym względem z Zakopanem. Jak sytuacja wygląda tuż przed czerwcówką? Gdzie będzie najwięcej turystów? Podobno prawdziwego szturmu możemy spodziewać się nad Morskim Okiem, ale szczegóły tego pojedynku pod kątem popularności mogą Państwo poszukać właśnie na turystyka.wp.pl w artykule na ten temat. Futro i wyspy, no właśnie, takiej wyspy można poszukać, gdzie będziemy może sami, albo w takim ograniczonym gronie, po to, żeby oczywiście nie siedzieć sobie na plecach i odpocząć. Chciała dać nam wszystko, a była tylko jedna. Nieprzyzwoita dobroć, czysty śmiech. Potężne serce kroiła na części. Częstowała, podtykała pod sam nos. Pod sam nos. A więc brałeś łapczywie. Wszyscy brali, aż w końcu nie zostało nic. Zupełnie nic. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie. Wcale nie jest powiedziane. O, la, la, la, la, la. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane. Że kiedyś coś dostaniesz. FIZ jego bla bla bla styl. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane. Że w końcu coś dostaniesz. Aha. O, la, la, la. Chciałeś dać mi wszystko, wyspy sentymentów. Serce kroiłeś na części i potykałeś pod sam nos. A pod sam nos? Częstowałeś, przeczuwając, że to nie mój smak, nie mój smak. Częstowałeś, przeczuwając, że to nie mój smak. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane. Że kiedyś w końcu coś dostaniesz. Że kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. A wcale nie. Bo wcale nie jest powiedziane. Że kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie, nie, nie. Bo wcale nie, nie, nie. A wcale nie, nie, nie. Że kiedyś coś dostaniesz. A możesz nigdy nic. A nigdy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wcale nie jest powiedziane. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Epizet i wcale nie, nie, nie. A jeden raz, raz, raz, raz, raz. Że kiedyś coś dostaniesz. Wyspy i Futro sprzed wielu lat nagranie. Myślę, że od tych starszych czasów, czy minionych, jeszcze zatęsknimy, biorąc pod uwagę doniesienia, które do nas spływają. cyfrowa.rp.pl, czyli cyfrowe wydanie Rzeczpospolitej. I tutaj artykuł związany trochę z nowymi technologiami, ale tak właściwie to z wojną i właściwie taki artykuł, który sprawia, że włos się jeży na głowie. Amerykański generał: zbliża się era hiperwojny, a Zachód nie jest na nią gotowy. Rosyjska czy chińska AI, czyli sztuczna inteligencja, może decydować, kogo zabić. Tam z procesu decyzyjnego usuwany jest człowiek, co pozwala wyprzedzać przeciwnika. John R. Allen, były generał NATO, alarmuje: Zachód nie jest gotowy do takiej wojny. Wojny w tych coraz szybszych, zdigitalizowanych konfliktach zbrojnych Europa i USA zostają w tyle. Przestrzeganie zasad prawa wojennego i etyki to nasza przewaga strategiczna, ale autorytarni przeciwnicy jak Rosja czy Chiny nie mają takich ograniczeń, co pozwala im działać szybciej. I o tym można przeczytać w Rzeczpospolitej. 17 minut po godzinie 5. Kuba i Kuba, dość. Już teraz nowa polska muzyka. Ja wolę w zielone grać. Było tak blisko, a jednak dalej szukamy siebie w nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz dla mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jaki znak? To najwyższa pora, by wiać. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kosz. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już. Ty wolisz kawę bez cukru wieczór, ja potem nie mogę spać. Chcesz już odpocząć i dać mi przestrzeń, a ja próbuję ratować nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz dla mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jaki znak? To najwyższa pora, by wiać. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już. Mam trochę tego już. Dość, kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kość. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już. Kuba i Kuba, dość. Oczywiście jeden z utworów z tej nowej puli artystów, jeżeli mogę tak powiedzieć. Trochę brzydko to brzmi, ale mimo wszystko chodzi o tę świeżą krew, która zasila nasz organizm, jeżeli chodzi o muzykę. I też przy tej okazji warto oczywiście zajrzeć na trójkową stronę trójka.polskiradio.pl. Tutaj notowanie pierwszej trójki, czyli listy przebojów, która w każdy piątek po godzinie 19 napędzana Państwa głosami, a prowadzona przez Michała Grabkowskiego. Ostatnio w kolejnym notowaniu, numer 57, Dżem znalazł się na pierwszym miejscu, czyli zespół z tradycjami, który nie nudzi się. No, myślę, że też przy okazji śniadania możemy sobie pofantazjować, że faktycznie Dżem idealnie pasuje do tej godziny. Ale Dżem i Dusza to miejsce pierwsze. Na miejscu drugim The Cure Alone, czyli też formacja, która nie chce się znudzić i bardzo dobrze. A na miejscu trzecim Echa, Już Cię Kocham. Właściwie już dziś Cię kocham. Tak zatytułowana jest ta piosenka, która znalazła się na podium. Jak to zabrzmi w tym tygodniu, to oczywiście głosować trzeba, warto, również na piosenki, które są poza podstawową trzydziestką tego notowania. Propozycje liczne, warte rozważenia i zachęcamy, żeby zajrzeć na naszą trójkową stronę. To teraz Live in Technicolor,

Czas na prognozę pogody. Dziś maksymalnie na termometrach od 17 stopni nad morzem i tutaj najchłodniej, około 25 w centrum i na zachodzie, do 28 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz silny, porywisty, prędkość do 60 km na godzinę. Faktycznie te burze i przelotne opady deszczu początkowo mogą pojawić się między innymi w północno-wschodniej części Polski. Prosimy na siebie uważać. Coś mi świta. A ta gra to Simsy. Kto nie grał? Proszę bardzo. Ofelia, 35 minut po piątej. Dziękujemy bardzo. Coś mi świta w trójce. A tak, żeby było trochę inaczej, to zapraszamy w programie wczesnoporannym na audycję późno-wieczorną, bo dzisiaj o godzinie 23:00 kolejne wydanie audycji Ludzie. Dzisiaj Agnieszka Szydłowska rozmawiać będzie z Łukaszem Rostkowskim, czyli Lukiem. Spotkamy się w momencie, w którym głośno Luke deklaruje, że kończy z rapowaniem, a jednocześnie ponad miesiąc przed kolejną odsłoną Brasswood Festiwalu, czyli imprezy, którą artysta powołał do życia. A jeśli za początek tej relacji uznamy powstanie kanału audytywnego i pierwszą epkę opublikowaną w 2003 roku, to trzeba przyznać, że te 22 lata wypełnia cała gama pomysłów artystycznych i realizacji o różnym rozmachu, bo to i koncerty dla pięciu, ale też dla pięciu 700 słuchaczy. Też o życiu artysty nieszablonowego będzie to rozmowa. I dzisiaj po godzinie 23 bardzo ciekawe spotkanie. A jeżeli ktoś nie może o tej porze, no to podcasty.polskieradio.pl. Oczywiście audycja będzie dostępna po premierze radiowej. Podobnie zresztą jak Coś mi świta jest takim programem, który jest dostępny w podcastach, więc słuchać można zarówno rano, jak i w ciągu dnia, ale też wieczorami. Polecam, zachęcam, oczywiście we własnym interesie. Proszę zaglądać na stronę podcasty.polskieradio.pl. To teraz może ze ścieżki dźwiękowej do filmu Chłopi, no bo właśnie Luke tworzył muzykę do tego nowego, współczesnego dzieła sztuki filmowej animowanej. No to usłyszymy i Dagadane, usłyszymy też Kaję i Luka w tym nagraniu. Proszę bardzo, jest szansa, żeby zrobić nieco głośniej radioodbiorniki, bo myślę tak sobie, że ta piosenka nas wszystkich porwie do tańca.